ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। कांडशाखीय बृहदारण्योपनिषद द्वितीय अध्याय चतुर्थ ब्राह्मण मैत्रेय ब्राह्मण के एकादश कंडिका के ऊपर विचार चल रहा है, जिसमें ये जगत के विषय में कहा स्थिति काल में भी ब्रह्मरूपी है और उत्पत्ति काल में भी स्थिति रूपी है, लय काल में भी स्थिति रूप है। ये लय काल की चर्चा इस कंडिका में हो रही है। पहले स्थिति काल में जगत ब्रह्मरूप है ये देखने बताने के लिए तीन कंडिका से बताया गया था। पहले जैसे दुंदुभी का दृष्टांत दिया, शंख का दृष्टांत दिया, वीणा का दृष्टांत दिया, और उत्पत्ति काल में जगत ब्रह्मरूपी है, ब्रह्म से अतिरिक्त नहीं है। जैसे बर्फ आदि बनता है ना, उसकी स्थिति काल भी पानी है, जल है, उत्पत्ति काल भी जल है, लय काल भी जल है, ऐसे ही समझना है। अधिष्ठान ब्रह्म है, जगत कल्पना है। जैसे बर्फ की कल्पना होती है किसमें, जल में है, जल वो ये उत्पत्ति काल के लिए बताया। जैसे आर्द्र हाग्नेर अव्यायितात् पृथक धूमा विनिस्सरन्त इत्यादि, जिस प्रकार गीली लकड़ी से संयुक्त जो अग्नि है, प्रज्वलित अग्नि, वह उसमें अनेक प्रकार के धुआं निकलते हैं उससे, इसी प्रकार इसी आत्मा से सारे ऋग्वेद यजुर्वेद जितने भी वेद सामवेद आदि सारे उसी से उत्पन्न हुए हैं। ये मन है, आत्मा है, माने अज्ञान के कारण भासने लग गए, सब स्थिति ऐसी है। जैसे रज्जु है, अज्ञान के कारण सर्प बुद्धि हो जाने विवर्त है, ये बता यही बताया। अब लय काल बताते हैं। जैसे सारे जितने भी नदी आदि हैं उनका माने गमन स्थान, प्राप्य स्थान समुद्र होता है, सर्वासाम अपाम जितने भी जल हैं, जितने भी जल हैं, जल का माने लय स्थान समुद्र है, वो समुद्र ही है। ठीक इसी प्रकार सभी जितने भी पर्श हैं, पर्श विषय शब्द स्पर्श रूप रस गंध पाल जाए विषय, जितने पर्श हैं त्वग विशेष में अंतर्भाव हो जाए, त्वग माने सामान्य पर्शों में अंतर्भाव हो जाए, त्वग का विषय सामान्य पर्श उसमें अंतर्भाव हो जाते हैं। त्वग इंद्र के विषय विशेष पर्श भी है, सामान्य पर्श भी है। तो माने उष्ण स्पर्श नहीं कहा जाए जिसको, पर्श मात्र कहा जाए, शीतस्पर्श नहीं कहा जाए, अनुष्णाशित आदि ने कहे पर्श मात्र वो सामान्य होता है, उष्ण स्पर्श वो कठोर पर्श इत्यादि जो होते हैं वो तो माने पर्श विशेष हो जाते हैं, सामान्य है। ये पर्श के बारे में चल रहा था। इस प्रकार आगे जितने भी गंध विशेष होते हैं नासिके एक आयनम बोला था, माने नासिका का जो सामान्य विषय गंध है वो एक उसका अयन है, स्थान है, प्राप्ति स्थान है, वही है वो शब्द। गंध सामान्य में से गंध विशेष कल्पित है, पर्श सामान्य में पर्श विशेष कल्पित है। ठीक है, प्रश्न समझना। अब आगे कहना चाहते हैं, पर्श तक हो गया था, दृष्टांत दिया था जल का और समुद्र का, यथा सर्वासाम अपाम समुद्र एकायनम एवं इसी प्रकार सर्वेशाम पर्श विशेषाणाम पर्श विशेष विशेषाणाम तो एकायनम इत्यादि कहा था। इसी को कहना चाहती थी क्या मैं, तथापि समस्तस्य जगतो ब्रह्म व्यतिरेक अभावात् ब्रह्मत्वम इति एतत् कथम प्रतिज्ञातम इति आशंक्य परंपरया ब्रह्मणे सर्व प्रलयम सर्व प्रविलयम दर्शयितुं क्रमम अनुक्रामति। तथापि चलो ठीक है, जैसे सभी जल का दृष्टांत दिया श्रुति में, सभी जल का समुद्र एकायन होता है, माने जल सामान्य कारण होता है। ठीक इसी प्रकार माने त्वगिंद्रिय विशेष जितने भी हैं, माने पर्श विशेष जितने भी है, सामान्य पर्श कारण होने पर भी फिर ब्रह्म में लय कैसे होगा, ये तो विशेष पर्शों का सामान्य में लय हो गया, ये शंका है। तथापि बारह की टिप्पणी में कहते हैं, तथापि मैं जल विशेषाणाम जल सामान्य इव जैसे जल विशेषों का जल सामान्य में माने लय हो जाता है, पर्श विशेषाणाम पर्श सामान्य अंतर्भावी भी, यही तथापि का अर्थ है। जैसे जल विशेष का सामान्य जल में अंतर्भाव जैसा होता है, उसी प्रकार पर्श विशेषों का पर्श सामान्य में अंतर्भाव होने पर भी समस्त जगत का ब्रह्म में लय कैसे हो गया? विशेष पर्शों का ब्रह्म में लय तो नहीं हुआ, यही शंका है। तथापि गर्गभाष में कहा, तथापि समस्तस्य जगतो ब्रह्म व्यतिरेक अभावात्, समस्त जगत ब्रह्म से अतिरिक्त रूप से अभाव होने से ब्रह्मत्वम इति एतत् कथम प्रतिज्ञातम, ये कैसे आपने प्रतिज्ञा कर दी कि समस्त जगत ब्रह्म से अतिरिक्त होने से सभी जगत ब्रह्म रूप है, कैसे सिद्ध हुआ? एकायन प्रक्रिया सिद्ध नहीं हो रहा है, ये तो भिन्न भिन्न स्थान में लय हो रहे हैं। ये संज्ञा इति आसंज्ञ परंपराया ब्रह्मणि सर्व प्रलोय प्रविलयम दर्शयितुम क्रमम अनुक्रमे, परंपरा से सबके सब जो भी हैं उसी ब्रह्म में प्रलय होना, प्रविलय हो जाए, साक्षात नहीं है। जैसे घट का साक्षात मिट्टी में विलय नहीं होता, घट का कपाल में, कपाल का कपालिका में, कपालिका का चूर्णिका में, ऐसा ऐसा करते करते मिट्टी में लय होता है। इसी प्रकार यहाँ भी यही है कहना चाहते हैं, परंपराया साक्षात तो नहीं, परंपरा से ब्रह्मणि सर्व प्रविलयम, सबका प्रविलय ब्रह्म में ही होगा, दर्शयितो ये दिखाने के लिए क्रमम अनुक्रामति, उसको क्रम को कथन करने लग जाते हैं। क्रमम अनुक्रामति 13 और 14 की टिप्पणी में कहा, 13 में कहा लयस्य क्रमम, किसका क्रम? लय का क्रम दिखाते हैं, सबका लय ब्रह्म में होना है परंपरा से। माने अनुक्रामति का अर्थ दर्शयति कह दिया टिप्पणी में, दिखाते हैं यही अर्थ है। तथा कहा, तथा तदपि पर्श सामान्य मात्रम त्वक शब्द वाच्यम, तो त्वक शब्द से कहा है, पर्श सामान्य को त्वक शब्द से कहा था, जैसे सर्वेशम पर्शानम त्वक एकायन, त्वक शब्द का वाच्य अर्थ पर्श सामान्य है, यहाँ त्वक शब्द का अर्थ मंत्र में क्या लेना, पर्श सामान्य वाच्य मन संकल्पे, मन रूपी जो संकल्प है उसमें लय हो जाना, ये समस्त पद है मना संकल्प, मनस तत्संकल्प से मन संकल्प, मन रूपी जो संकल्प है उसमें प्रलय, मन का संकल्प नहीं, मन रूपी जो संकल्प है उसमें प्रलय हो जाते, माने पर्श का जो है ना मन में लय हो जाता है, मन है तो पर्श है, मन नहीं तो पर्श नहीं है, मन के अभाव काल में पर्श का अनुभव नहीं होता, इसलिए मन मात्र है पर्श सामान्य, पर्श विशेष पर्श सामान्य, और पर्श सामान्य मनोमात्र, ब्रह्म में लय करने की प्रक्रिया संकल्प, मनो विषय सामान्य मात्र, मन का जो विषय सामान्य है वही मात्र है वो मन संकल्प का अर्थ, मनो विषय सामान्य में अंतर्भूत हो जाते हैं पर्श सामान्य विशेष, तो विषय पर पर्श विशेष, जैसे पर्श विशेष का लय कहाँ दिखाया था, तो माने पर्श सामान्य में, पर्श विशेष का जैसा लय है उसी प्रकार जो तो सामान्य माने जो पर्श सामान्य है वही मन रूपी संकल्प में लय हो जाता है। प्रविष्टम कहा माने त्वक शब्द वाच्यम आगे ले जाके प्रविष्टम ऐसा करना, त्वक शब्द वाच्य जो पर्श सामान्य है वहाँ मन संकल्प रूपी मन में, मन सामान्य में प्रविष्ट है वो भी प्रविष्टम, तद व्यतिरेकण अभाव भूतम भवति, माने मन से अतिरिक्त रूप से पर्श सामान्य अभाव हो जाता है इस स्थिति से, कि मन है तो पर्श का अनुभव होता है, मन नहीं तो नहीं होता। टिप्पणियाँ थी 7 और 8 की, 7 में कहते तथा में पर्श विशेषाणाम तत्सामान्य अंतर्भाववत, यह तथा का अर्थ, जैसे पर्श विशेषों का पर्श सामान्य में अंतर्भाव हो गया है पूर्व में कथा कहा, और पर्श सामान्य के भी मन संकल्प मन सामान्य में लय होगा, ये कहना है, ये कहना चाहते हैं, ये बोल रहे हैं। पर्शानाम इत्यादि प्रलीयते इति अंतभाष्य तात्पर्य संग्रहकाणी भारतीकाणी अध्यन्ते कहते हैं, पूर्व पैरे में था पर्शानाम मृदु कर्कश कठिन पिछिलादीनाम वायुर आत्मभूतानाम तो एकायनम, ये जो पर्शानाम से आरंभ करके पर्शानाम इत्यादि यहाँ से आरंभ कर प्रलीयते दाएं पृष्ठ में आएगा वो तृतीय पंक्ति में समुद्रे प्रलीयते, यहाँ तक जो पर्शा नाम से लेकर के प्रलीयते तक जो भाष्य है, भाष्य पंक्ति है इसका, माने पूर्व में द्वितीय पंक्ति में बायां पृष्ठ में परशाराम लिखा हुआ है और दायां पृष्ठ में तृतीय पंक्ति भाष्य में जाके समुद्रे प्रलीयते, इतने अंश का जो भाष्य है इसके ऊपर में कुछ भारतीकार बोलना चाहते हैं, यही है। एक परशाराम इत्यादि, परशाराम से आरंभ होगा यहाँ से, और प्रलीयते इति अंतभाष्य तात्पर्य संग्रह गाणी, प्रलीयते दाएं पृष्ठ में है समुद्रे प्रलीयते, यहाँ तक के भाष्य के तात्पर्य का ग्रहण कराने वाले वार्तिक आने कथ्यंते, कथन करने वाले जो वार्तिक हैं तात्पर्य बताने वाले वार्तिक का कथन किया जाता है। परसादि ज्ञान भेदा नाम त्वगाद्येकायनं तथा स्वान्ते त्वगादयस्तद्वत् बुद्धौ मनसस्तथा कर्मक्षया तथा बुद्धि कारणत्वेन तिष्ठति एष साधारण तावत् प्रलयो बुद्धिपूर्वकः प्रत्यग्याथात्मविज्ञानात् वस्तुवृत्तानुरोधतः प्रलयो ज्ञान विध्वंसात् यस्त्वसौ बुद्धिपूर्वकः। भारतीकार कहते हैं परसादि ज्ञान भेदानाम, जो पर्स का ज्ञान, गंध का ज्ञान, रस का ज्ञान, शब्द का ज्ञान इत्यादि, रूप का ज्ञान, जो पांच प्रकार के जो ज्ञान हो रहे हैं हमारे, तो क्या करना, ये रूप है ज्ञान हुआ, रूप संबंधी माने रूप को कहाँ सामान्य रूप में लय करना है और सामान्य रूप को मन में लय करना है, मन को बुद्धि में ही बोलना चाहते हैं। परसादी ज्ञान भेदा नाम, जो परसादी का ज्ञान विशेष होते हैं हमें, पर्स का ज्ञान अलग, शब्द का ज्ञान अलग, रसना रस का ज्ञान अलग, रूप का ज्ञान अलग, ये सब अलग अलग है, गंध का ज्ञान अलग, जो पांच प्रकार का ज्ञान होता है। तो त्वगादि एकायनम यथा, त्वगादि के त्वक सामान्य क्या है, परसादी सामान्य, जैसे एकायन है जितने विशेष पर्स हैं सामान्य पर्स में अंतर्भाव हो जाता है, जितने विशेष शब्द हैं सामान्य शब्द में लय होता है इत्यादि। इसी प्रकार स्वान्ते, जो एकायन जो हुआ था सामान्य पर्स, उस स्वान्ते माने मनसी, मन में विलय करना, जो मन के होने पर अनुभव होगा नहीं तो नहीं होगा, स्वान्ते माने मनसी, मन में विलय समझना उसको, जितने भी पर्स विशेष थे उसको सामान्य पर्स में लय करना और शब्द विशेष थे सामान्य शब्द में लय करना, जो पांच ज्ञान इंद्रियों का विषय हैं, विषय और इंद्रिय सहित आगे मन में लय हो जाएगा। स्वान्ते त्वगादय, त्वगादि माने जो सामान्य स्पर्श था, तो इंद्रिय का विषय सामान्य पर्स, उनका कहाँ स्वान्ते, जो विशेष पर्सों का सामान्य पर्स में लय किया था उसको स्वान्ते माने मनसी, मन में लय कर देना। तद्वत उसी प्रकार बुद्धौ च मनसस्तथा, जो स्वान्त शब्द से कहा था अभी मनसा, उस मन को भी कहाँ लय करना, हाँ बुद्धि के नवन पर मन भी काम नहीं करता, बुद्धि में लय करता, उसका कारण हो जाता है, निमित्त कारण है, उपादान कारण तो नहीं है। तत्सत्व तत्सत्व तदभावे तदभाव हो जाता, इस प्रकार से कार्य कारण भाव है मन बुद्धि में स्थिति है। तो बुद्धौ बुद्धि में लय करना, विचार से चलना माने लय प्रक्रिया है ये। अच्छा मनसस् तथा हो गया, कर्मक्षया तथा बुद्धि, जब एक दिन के जागृत कर्म स्वप्न कर्म समाप्त होगा, सुषुप्ति में जाने का अभाव हो समय आएगा कर्मक्षय, अथवा एक जीवन का कर्म पूरा हो गया, कर्मक्षय प्रारब्ध कर्म पूरा हो गया, कर्मक्षय हो गया, उस स्थिति में भोक्ता का जो कर्म है प्रतिदिन का कर्म क्षय होगा तो सुषुप्ति है, उस काल में बुद्धि काम नहीं करेगी, कारण में लय हो जाती है, ऐसी स्थिति है, माने अज्ञान विशिष्ट जो ब्रह्म है उसमें लय हो जाती है बुद्धि, अथवा प्रारब्ध पूरा होने पर भी वही ब्रह्म में लय होना है, उसने कारण में लय होना है, यही है। ये कह रहे हैं कर्म क्षयात, प्रतिदिन का कर्म हो चाहे प्रारब्ध कर्म पूरा हो, पूरे जीवन का कर्म हो क्षय हो जाने पर, कर्मक्षयात कर्मक्षय होने से, तथा बुद्धि उसी प्रकार जैसे मन के बुद्धि में लय किया था उसी प्रकार, तथा माने उसी प्रकार बुद्धि, जो बुद्धि है वह कारणत्व न तिष्ठति, वो भी अपने रूप में नहीं रहेगी बुद्धि, उस कारण रूप में पहुंच जाएगी, काम करना छोड़ देगी, अज्ञान विशिष्ट ब्रह्म में एक हो जाती है, यही है, कारण रूप से रहेगी उस काल में, जब कर्म पूरा हो गया है चाहे प्रतिदिन का कर्म था तो सुषुप्ति में जाने पर अज्ञान विशिष्ट ब्रह्म मिली ना वो, अथवा प्रारब्ध कर्म पूरा हो गया उस काल में भी उस अज्ञात अज्ञान विशिष्ट ब्रह्म में, अज्ञात ब्रह्म में लीन हो गई है, यही है कारण। बुद्धि अपने रूप में नहीं रहेगी, कारण रूप से रहेगी उस काल में। कारण क्या है? उसका जो कारण अज्ञात ब्रह्म, ये कारण है। ये साधारण तावत प्रलयो अबुद्धिपूर्वक, ये जो अबुद्धि अज्ञान पूर्व प्रलय है, ये ज्ञानी का प्रलय ऐसा नहीं है, अज्ञानी का प्रलय है, स्वाभाविक रूप से होने वाला प्रलय है। ये जो प्रलय, ये समान प्रलय, ये प्रलय जो है साधारण, ये साधारण प्रलय है। तावत तब तक प्रलयो, ये सब प्रलय साधारण अबुद्धिपूर्वक, यह अज्ञान पूर्वक है। कैसा है ये अबुद्धि माने अज्ञान, अज्ञान पूर्वक प्रलय है, सभी को होता है, ये सभी को सुलभ है, सुश्रुति में सभी जाते हैं। माने जब शरीर प्रारब्ध पूरा हो गया तो शरीर छूट जाता है, तो उस काल में भी कारण में लय होना है, अज्ञान ब्रह्म में लय होना है, सभी का है ये अज्ञात ब्रह्म। प्रत्येक यथात्म विज्ञानात वस्तु वृत्तानुरोधतः, आगे कहते हैं प्रत्येक यथात्म ज्ञान हो गया, अहम ब्रह्मास्मि ज्ञान में जो गया हुआ है ज्ञानी है उसका, उसका क्या होगा? प्रत्येक यथात्म विज्ञानात वस्तु वृत्त अनुरोधतः, वस्तु जो ऐक्य है जीवात्मा परमात्मा के ऐक्य, उसमें वृत्ति के अनुरोध से, वस्तु वृत्ति के अनुरोध से प्रलयो अज्ञान विध्वंसात, अज्ञान विध्वंस होने से असौ प्रलयो बुद्धिपूर्वक, ये बुद्धि क्या होगा? बुद्धिपूर्वक ज्ञानपूर्वक प्रलय है ये, अज्ञान नष्ट हो गया, वह कारण रहा ही नहीं, अवशेष रहा ही नहीं जगत का, माने सबल ब्रह्म जो बोलते समाप्त हो गया उस काल में, अज्ञान विषय अज्ञात ब्रह्म है नहीं वहाँ, ब्रह्म ज्ञान तो हो गया है। इसलिए ये बुद्धिपूर्वक माने ज्ञानपूर्वक प्रलय ऐसा होता है, अपने स्वरूप में रहना, आत्यंतिक प्रलय जिसको कहा है, ये बात विकार कहते हैं। ये प्रलीयते तक के अर्थक यही है, पर्स आदि जितने विषय हैं इनका प्रलय इस तरह से लेना, पर्स विशेष का पर्स सामान्य में, पर्स सामान्य का मन में, और मन को बुद्धि में, और बुद्धि में अज्ञात ब्रह्म में लय करना, ये तो मन अज्ञान पूर्वक प्रलय है ये। और ज्ञानपूर्वक होगा अहम ब्रह्मास्मि हो गया, बुद्धिपूर्वक प्रलय है तो अज्ञात ब्रह्म लीन न होना, अपने आप अज्ञान विशिष्ट ब्रह्म समाप्त हो जाता वहाँ, अपने आप पे रहा। ये प्रलय दो प्रकार के प्रलय बताया। आगे कहते हैं पृथ्व्यंशस्य काठिन्याद बाहुल्य बाहु का पृथ्व्यंशस्य बाहुल्याद कठिन स्पर्श उच्यते, शीतस्य पिछिलस्य पाम बाहुल्याद स्पर्शयिष्यते, भूयस्वा तेज सस्ोष्ण सुकुमारस्तथा मरुत बाहुल्यादि विज्ञेयो यथोक्त गुण संश्रयात। भारतीकार ये बोलते हैं कि पांचों भूत मिला हुआ है, ये पंचकृत है पृथ्वी आदि, फिर वहाँ पर कैसे ये गंध, पृथ्वी में गंध है, जल में रस है, कैसे कहा जाए जल में भी गंध होना चाहिए? पंचकृत है, पांचों मिलाए हुए हैं तो सभी होना चाहिए, पृथ्वी में गंध क्यों, आकाश में क्यों नहीं गंध, पंचकृत है, ये शंका के उत्तर दे रहे हैं। माने बाहुलता के कारण से ऐसा बोला जाता है, पृथ्वी अंश ज़्यादा है, माने माने चार भाग में दो आधा हिस्सा तो पृथ्वी है और तीन भाग एक एक से आए हुए हैं, ऐसी स्थिति है, चार से एक एक भाग आए हैं मिल करके आधा बना है और आधा अपना है उसका, इसलिए बहुलता के कारण से पृथ्वी आदि नाम से लिया, गंध पृथ्वी में है बोला जाता है, जल में रस है बोला जाता है, तेज में रूप है कहा जाता है, रूप अन्यत्र भी है किंतु बहुलता से बोला जाता है, ये कह रहे हैं। पृथ्वी अंश से बाहुल्यात, पृथ्वी अंश के बहुलता होने से, ज्यादा अधिक होने से कठिन स्पर्श उच्च देवा, कठिन स्पर्श कहा जाता है, स्पर्श अन्यत्र भी है, तेज में भी है वायु में भी है, तो पृथ्वी में क्यों स्पर्श कहा, कठिन स्पर्श कहा जाता है पृथ्वी में, क्यों? पृथ्वी अंश बहुल होने से, ज्यादा होने से, पृथ्वी अंश से बाहुल्यात, पृथ्वी अंश के बहुलता होने से कठिन स्पर्श उच्च दे, पृथ्वी में कठिन स्पर्श कहा जाता है, और शीतस्य पिछलायाम स पिछलास्य अपाम, अपाम शीतस्य पिछला पिछलस्य, जल में दो प्रकार के होता है स्पर्श, कौन? एक तो होगा शीत स्पर्श और एक पिछिल स्पर्श, फिसलने वाला जैसे कीचड़ आदि में होते हैं, अपाम पर्स इससे पर्स कहा जाता है, वो बहुलता के कारणों भी यदि पर्स पृथ्वी में भी है, तेज में भी, वायु में भी है, पर्स वाले चार हैं। भूयस्त्वा तेजसा सोष्णा सुकुमार तथा मरुद, वही तेज में जो है ना, तेज अंग से ज्यादा होने से तेज में उष्ण स्पर्श कहा जाता है। यदि भी पर्स सभी में है, ये पंचीकृत है ना, सब मिले हुए हैं, यही है भूयसा, यही है भूयस्त्वात, अधिक होने से, तेज अंग से ज्यादा होने से, उष्ण तेजसा उष्ण, तेज में उष्ण स्पर्श है। सुकुमार तथा मरुद, मरुद जो है ना, न उष्ण है न कठोर है न स्निग्ध है, सुकुमार है पर्स वाला, ऐसा ऐसा वायु, वायु का पर्स ऐसा, मरुद माने वायु, वायु सुकुमार पर्स वाला है, उष्ण भी नहीं कह सकते और शीतल भी नहीं कर सकते, कठोर भी नहीं कह सकते, कठिन स्पर्श भी नहीं कर सकते, वहाँ सुकुमार है। वायु में जो आता है ना पार्थिव कण आकर के लगता है हमें, कठोर तब लगता है पार्थिव कण के कारण, स्वतः वायु में ऐसा कठोर नहीं है, सुकुमार है वायु, वो ऐसा पर्स है वहाँ। बाहुल्याद, वो भी बहुलता के कारण है वायु में, यद्यपि पर्स चार भूतों में है फिर भी वायु में पर्स क्यों कहा गया, वायु का गुण पर्स है, वायु का गुण पर्स क्यों बोला, बहुलता के कारण। इति विज्ञेयो यथोक्त गुणाश्रयात कहा, इस प्रकार जानना चाहिए पूर्वोक्त गुण के आश्रय से, जैसे जैसे गुण जहाँ अधिक है वैसे वैसे लेकर के उसको तत्त्व नाम दिया गया, ये कहा। अत्र साधारणो लय स्वपादो ज्ञेय, ये जो साधारण लय है ना सुषुप्ति आदि में जानना चाहिए, और असाधारण लय होगा आत्यंतिक लय ज्ञान में होगा। यथोक्त तो गुणा माने तन्मात्राणी, तन्मात्राओं के तारतम्य के भाव से ऐसा हो गया है। आगे आठ नंबर टिप्पणी में कहा था मन संकल्पे, कहा था संकल्पात के मनसी बोल दिया वहाँ, मन अलग नहीं संकल्पे अलग नहीं है, एक ही पद है वो, समस्त पद है, कर्मधारय समास करके रख दिया। संकल्प स्वरूप जो मन है ना उसमें लय हो जाता है, किसका, जो सामान्य पर्स था उसका, ऐसा बताया, यही है मनोविषय सामान्य त्वग विषय से विशेष, जैसे विशेष पर्स त्वग माने सामान्य में लय हो जाते हैं, उससे सामान्य जो था पर्स था वो मन में लय हो जाता है, मन विषय में लय होगा कहा, प्रविष्टम कहा। तद व्यतिरिक अभाव भूतम भवति कहा, क्यों, उसे अतिरिक्त रूप से है ही नहीं, मन के अभाव अतिरिक्त रूप से पर्स सामान्य के ज्ञान नहीं होता, यही कहा भाष्य में। आगे एवं मनो विषय भी बुद्धि सामान्य मात्रे प्रविष्टा कहा, इस प्रकार मन का जो विषय है संकल्प आदि जो भी है वो भी बुद्धि सामान्य में प्रविष्ट हो जाता है, बुद्धि है तो मन काम करे, बुद्धि नहीं तो काम न करे, यही है, यानी कार्यकारण भाव है अन्य व्यतिरिक लगाकर, तत्सत्व तत्सत्व तदभाव तदभाव तद्यतिरिक अभाव भूतो भवति कहा, बुद्धि से अतिरिक्त से मन भी काम नहीं करता, अभाव हो जाता मन का, ये स्थिति है। आगे विज्ञान मात्र में भूत, आगे जो मन है ना क्या हो गया, विज्ञान मात्र बुद्धि मात्र होकर, विज्ञान मात्र में भूत प्रज्ञान घने परे ब्रह्मणी आप समुद्रे प्रलीयते, जैसे जल का समुद्र में प्रलय होना है, जल सामान्य में प्रलय है, इसी प्रकार जो प्रज्ञान घने परे ब्रह्मणी प्रज्ञान घन, जो जैसे लवण घन होता है, जैसे ज्ञान का घन पुंज है जो परम ब्रह्म है, उसमें विज्ञान मात्र भी लय हो जाता है, मानी बुद्धि भी वहीं लय हो जाती है कर्म क्षय हो जाने से, अथवा ज्ञान ज्ञान से भी कर्म क्षय होगा, आत्यंतिक क्षय होगा, और प्रतिदिन का कर्म क्षय होता है अज्ञान पूर्वक है किंतु स्वतः हो जाता, स्वाभाविक हो जाता है वो, अथवा प्रारब्ध कर्म पूरा हो गया, एक शरीर पूरा हो गया, कर्म क्षय हो गया, अब दूसरे शरीर जब तक नहीं होगा तब तक उसी अज्ञान में लीन हो गया रहना है, ये भी है कर्म क्षय हो जाने से ही है। जैसे आप ही वह समुद्र, जैसे जल का लय स्थान समुद्र होता है, माने जल सामान्य होता है, इसी प्रकार वो सामान्य जो ब्रह्म है, जो निर्विशेष ब्रह्म, उसी में सबका लय होता है, ये कहा। विज्ञान मात्रम एव, एक की टिप्पणी में कहा बुद्धि मात्रम, वो मन भी क्या होता है, बुद्धि मात्र हो जाता है, तत्सत्व तत्सत्व तदभाव तद्भाव लगाकर, ये कहा। एवं परम्पराक्रमण, इस प्रकार से परम्पराक्रम से सबके सबका लय कहाँ होगा, ब्रह्म में। एवं परम्पराक्रमेण शब्दादौ सह ग्राहकेण करणेन, खाली केवल शब्दादि नहीं साथ में उसके ग्राहक जो करण है उसका भी लय होता जाना है, यानी इंद्रिय बच जाएगी ऐसा नहीं समझना, विषय का तो लय होगा, इंद्रिय बची नहीं। ये कहते हैं शब्द आदो शब्द आदि के विषय में सह ग्राहकेण करणेन, करणेन ग्राहकेण करणेन सह, उनका ग्राहक जो करण होंगे इंद्रियां होंगी उनके सहित। ये कहा प्रलीने प्रज्ञान घने, सब के सब प्रज्ञान घन में प्रलीन होने पर। ये कहा अब सबके प्रलीन होने पर क्या रहेगा, वो कहते उपाधि अभावात, उस काल में उपाधि नहीं रहे। अब जो मन आदि बनने की शब्द आदि बनने की उपाधि के अभाव होने से उपाधि अभावात साइंदव गणवत्, वो क्या रहेगा, जैसे नमक की डल्ली में नमक ही नमक होता है, इस प्रकार हो प्रज्ञान ही प्रज्ञान हो जाएगा। उपाधि अभावात सबका लय हो जाने पर उपाधि का अभाव हो गया, उपाधि अभावात साइंदव गणवत प्रज्ञान घनम, एक प्रज्ञान घन ही रहेगा। प्रज्ञान घनम एक रसम अनंतम अपारम, एक रस अनंत और अपार निरंतरम, ऐसा हमेशा वैसा ही है वो, निरंतर अनंत अपार है वो, किंतु अंत वाला हो जाता उपाधि के कारण से, भेद वाला हो जाता उपाधि के कारण से। स्वतः कैसा है, निरंतरम अनंतम अपारम, सदैव हमेशा अनंत अपार ऐसा है। ब्रह्म व्यवतिष्ठते, वो ब्रह्म व्यवस्थित हो जाता है उस काल में उपाधि के अभाव होने से। ठीक है, माने परंपरा से जाकर के ब्रह्म में लीन होना है सबका। तस्मात आत्मा एवं एकम अद्वयम इति प्रतिपद्यव्यम, इसलिए क्या जानना चाहिए मुमुक्षों को, आत्मा ही एक है अद्वय है ऐसा जानना चाहिए, प्रतिपद्यव्यम ज्ञातव्यम ऐसे ज्ञान जानना चाहिए। ठीक है, दो की टिप्पणी में कहते हैं उक्त रीते बताए गए तरीके से परंपरा से सबका लय ब्रह्म में होना है, साक्षात न होने पर भी परंपरा से हो जाती है। उक्त रीत्या निखिल उपाधि विलय, संपूर्ण उपाधि का विलय हो जाने पर तद अतिरिक्तो अभावात, ब्रह्म से अतिरिक्त कोई भिन्न वस्तु रहा ही नहीं, तद माने ब्रह्म, उसे अतिरिक्त कोई रहा ही नहीं उपाधि के विलय हो जाने पर, यही है। इसलिए एकम अद्वयम इति प्रतिपद्यव्यम, यही समझना चाहिए, एक ही अद्वय ब्रह्म है समझना चाहिए। एक टीका से देखें, मनसी सती विषयम विषय विषय भावस्य दर्शनात, कहते हैं देखो मन में लय क्यों कहना, ये शब्द आदि का पर्स सामान्य आदि शब्द सामान्य आदि का सभी पांचों विषयों का लय मन में क्यों कहना, तो कहते हैं मनसी सती मन के होने पर, ये सप्तमंत सती मन के होने पर विषय विषय भावस्य दर्शनात, विषय और विषय ज्ञान और ज्ञेय दो भाव, विषय ज्ञेय है और विषय ज्ञान है, ज्ञान और ज्ञेय भाव होता है मन के होने पर, और असतीच अदर्शनाथ मन के न होने पर नहीं दे होता, विषय विषय भाव नहीं होता, ज्ञान के भाव नहीं होता, असतीच अदर्शनाथ मनस्पंदित मात्रम विषयम विषय जातम, कहते हैं मन के स्पंदन मात्र है विषय वर्ग और कुछ नहीं है, शब्द स्पर्श आदि जो हम विषय मानते हैं मन होने पर होता है, मन के न होने पर नहीं होता है, ज्ञान ज्ञान ज्ञ जो बनते हैं मन के होने पर है, मन के न होने पर नहीं है, इसलिए मन के ये स्पंदन मात्र है, उसके स्फुरण मात्र है, ये विषय विषय नाम की वस्तु नहीं है, है मन, मन का स्पंदन मात्र है, मन स्पंदन मात्रम कहा। दो नंबर की टिप्पणी है ना, नहीं तीन नंबर, संकल्प मात्रम, मन के संकल्प मात्र है ये विषय, कि सुश्रुति में कोई विषय नहीं है, ज्ञान ज्ञान कुछ भी नहीं है, न घट ज्ञान है न घट है, क्यों उस काल में मन नहीं है, मन का संकल्प मात्र है ये विषय सारा, कल्पना है यही है, मनस्पंदित मात्र विषय जाते विषय वर्ग जितने भी हैं, माने पांच विषय हम लेते हैं यही होता है विषय जाते, इति इस प्रकार चार की टिप्पणी में कहते हैं इति हे तो इस कारण से, क्योंकि जितने भी विषय हैं माने विषय विषय भाव जो होता है मन के होने पर होता है, मन के न होने पर नहीं होता है, सुषुप्ति आदि में नहीं देखा है, जागृत स्वप्न में मन है तो विषय है, विषय भी है ज्ञान भी है, तो वो मन मात्र ही है, ऐसा लय करना विचार से, इस विचार से चलना लय करते समय में एकाएक लय, क्यों कार्यकारण भाव नहीं है वहाँ, इस अन्वय व्यतिरिक से कार्यकारण भाव है, मन से कोई विषय उत्पन्न नहीं हुआ है, इंद्रियां उत्पन्न नहीं हुई है, ज्ञान उत्पन्न नहीं हुआ है, किंतु इनमें अन्वय व्यतिरिक है, तत्सत्व तत्सत्व तदभाव तदभाव ऐसा कार्यकारण भाव, तस्य तद विषय मात्रे प्रविष्टस्य, तस्य माने पांच की टिप्पणी पर कहते हैं तोक शब्द वाच्य से परस सामान्य से, तो तोक शब्द का वाच्य जो परस सामान्य था यथा सर्वेशाम परसाराम एवं तोग एकायन, माने परस विषय सामान्य एकायन था, परस सामान्य परस विशेष कल्पित थे, ठीक इस प्रकार का यही कहा। तस्य माने उसका परस सामान्य जो होगा उसका, तद विषय मात्रे, तद विषय मात्रे मन मनो विषय मात्रे, मन का विषय मात्र होने पर परस सामान्य क्या होगा, मन का विषय मात्र हो गया, छह की टिप्पणी में बता दिया है। मनो विषय सामान्य, मनो विषय सामान्य में अंतर्भूत हो गया वो, तत्सत्व तत्सत्व तदभावे तद्भावा लगा करके सामान्य मात्र प्रविष्ट, जो पर्स सामान्य था मनो विषय मात्र में, मनो विषय सामान्य मात्र में प्रविष्ट हो गया उस पर्स सामान्य को उसका, तद अतिरिक्त असत्वम इति इत्यर्थ, माने मन के सामान्य के अतिरिक्त उससे पर्स सामान्य नहीं है, ये समझना है, इस तरह से लय करते जाना है। संकल्प विकल्पात्मक मन स्पंदित द्वैतस्य, जो संकल्प विकल्पात्मक मन है वह उसके उसका जो स्पंदन मात्र है द्वैत, संकल्प मात्र है द्वैत, उसका चिंतन मात्र है द्वैत नहीं है, द्वैत हो तो सुषुप्ति में मिलना चाहिए, समाधि में मिलना चाहिए, नहीं मिलता ना, नहीं है, मन के स्पंदन मात्र है, संकल्प मात्र है वो। मन विकल्पात्म संकल्प विकल्पात्मक मन, जो संकल्प विकल्पात्मक मन है उसका जो स्पंदन मात्र है द्वैत, माने कल्पना मात्र है संकल्प मात्र द्वैतस्य, सात की टिप्पणी में कहा कि कल्पित द्वैतस्य, जगत को मन के द्वारा कल्पित है, वास्तविक द्वैत है ही नहीं, सुषुप्ति में नहीं है, सभी को अनुभव है, तो योगियों का अनुभव समाधि में नहीं है द्वैत, तो मन का संकल्प मात्र है, जागृत स्वप्न में है मन सत्व विषय जात सत्व द्वैत सत्व, मन मनो अभावे द्वैताभाव, ये तो दृष्टांत पछता है, द्वैत संकल्पात्मक मन से उस मन का संकल्प मात्र जो द्वैत है उसको संकल्प रूप मन में अंतर्भाव भाव हो गया उस काल में, ये समझ रहा, विचार से वहाँ जाना, विषय सामान्य और इंद्रिय सामान्य ज्ञान सामान्य मन मात्र में एक हो जाते हैं, जब मन नहीं है तो ज्ञान भी नहीं, विषय भी नहीं है, इंद्रिय भी नहीं है, तीनों का अभाव हो जाता है मन के अभाव में, मन से अंतर्भाव, मन में अंतर्भाव होने से तस्य च, अब वो जो मन मन में मन जो रह गया, अब हम मन में पहुंच गए विचार से लय करते हुए, विषयों को मन में लय कर दिया, विशेष विषयों को सामान्य विषय में लय किया, तत्त सामान्य तत्त सामान्य को वहाँ मन में लय करना, तत्सत्व तत्सत्व तत्, क्यों साम विशेष और सामान्य में यही है, सामान्य से विशेष उत्पन्न नहीं हुआ है, सामान्य विषय सत्व विशेष विषय सत्व, सामान्य अभाव है विषय अभाव, विशेष अभाव यही होता है, माने मिट्टी है तो घट होता है वो विशेष है घट, मिट्टी के अभाव में माने घट माने मिट्टी ही है सिद्ध हो जाता है, इस प्रकार ऐसा समझ, पहले विषय विशेष को सामान्य विषय में लय करना और सामान्य विषय को मन में लय करना, एक तस्य च, माने वो जो मन है अब जहाँ विषय सामान्य लय हो रखा है, तस्य च, ठीक है, आठ नंबर टिप्पण में कहते हैं तस्य च, माने मन शब्द तस्य, जो मन शब्द से कहा गया है जिसको, तस्य च संकल्प, तस्य संकल्प से जो संकल्पात्मक मन है उसका अद्यपसाय पारतंत्र दर्शनात्, निश्चय के परतंत्र आता है इसमें, निश्चय न होने पर विषय ये भी नहीं कर सकता, अध्यवसाय पारतंत्र अध्यवसाय निश्चय, निश्चय परतंत्र होने के कारण से निश्चय के अधीन ही है मन संकल्प दर्शनात्, अध्यवसायत्मिकायाम बुद्धौ, वो मन का कहाँ लय करना, जो निश्चयात्मिका बुद्धि है उसमें लय करना, यही है वहाँ विचार से जाके लय करना, ये कहा। तद विषय से और उसका जो विषय होगा, नव की टिप्पणी में कहते हैं मनो विषय सामान्य से, जो बुद्धि में लय करते मन का विषय सामान्य जो था संकल्प विकल्प जो था उसका पूर्ववध, पहले जैसे विषय विशेष के जो सामान्य में कल्पित थे, सामान्य विषय सामान्य जो था मन में कल्पित माने लय किया था, उसी प्रकार पूर्ववध अनुप्रवेशात, पहले जैसे अनुप्रवेश हो जाएगा उसका मन का बुद्धि में प्रवेश हो जाएगा, प्रवेशात मनोविषय सामान्य से बुद्धि विषय सामान्य प्रविष्ट से, जो मनोविषय सामान्य है अब वह बुद्धि विशेष में बुद्धि विषय सामान्य में प्रविष्ट हो जाने से प्रविष्ट हो गया है, तद व्यतिरिक्त का असत्वम, बुद्धि सामान्य अतिरिक्त रूप से मन सामान्य विशेष नहीं होता, निश्चय के बिना संकल्प क्या है, यही है, इस तरह का ये कहा। एवं कहा भाष्य में, कहा एवं मनो विषय भी बुद्धि विषय सामान्य मात्रे प्रविष्ट, यही है ना, तद व्यतिरेक अभावभूतो भवति, ये कहा था। अच्छा ठीक है, हम कहते हैं आगे, सर्वम जगत उक्ते ना न्याये ना, ये जो युक्ति है, न्याय वाली युक्ति, संपूर्ण जगत जो पूर्वोक्त जो युक्ति है, युक्ति दिया गया, युक्ति दी गई है इसके द्वारा, बुद्धि मात्र भूतवा, संपूर्ण जगत बुद्धि मात्र हो गया, क्या हो गया, विषयों को सामान्य विषय में लय कर दिया, सामान्य विषय को मन में लय कर दिया, चाहे शब्द हो परस हो कोई भी हो, यही तो जगत होता है ना, इंद्रिय है और विषय है और ज्ञान है, ये सबको तत्त्व लय करके मन में पहुँचे, मन को बुद्धि में लय कर दिए, बुद्धि मात्र भूतवा, समस्त जगत बुद्धि मात्र हो जाता उस काल में विचार से जाने पर। कहा दस नंबर की टिप्पणी कहते धी सामान्य बुद्धि वाले, भी सामान्य बुद्धि सामान्य है, आत्म भूतवा तद इच्छेत शांता आत्मनि का कठोपनिषद में, इच्छेत बांग मन से प्राज्ञ तद इच्छेत ज्ञानम आत्मनि, है ना, हाँ ज्ञानम आत्मनि महति तद इच्छेत शांत आत्मनि, एक कहा पहले वाणी इंद्रियों को विषयों के सहित इंद्रियों को मन में लय करे, क्यों मन सत्य सत्व मन मनोभाव अभाव, ये ऐसा अन्य व्यतिरिक लगा करेंगे, मन यद्य भी कारण है विषय का और इंद्रियों का कारण नहीं है, तत्सत्य तत्सत्व तदभाव तदभाव, सुसुप्ति और जागृत को दृष्टांत बनाना, तत्सत्य तत्सत्व मन सत्व विषय जात सत्व जागृत में है स्वप्न में है, और तदभाव मनोभाव सुसुप्त तदभाव विषय अभाव, मन विलय करना, इच्छेद बांग मन से प्राग, बांग माने वहाँ क्या है, सारे इंद्रियाँ उपलक्षण है और सारे इंद्रियों का विषय सब मन में लय कर देना, इस तरह से सुषुप्ति और जागृत स्वप्न को दृष्टांत बना करके तत्सत्व तत्सत्व कठोपनिषद में कहा, और तद अभाव तदभाव ऐसा लगा, माने मन सत्व माने विषय सत्व इंद्रिय विषय सत्व मनोभाव इंद्रिय विषय अभाव, मन में लगे इच्छेद बांग मन से प्राग, केवल वाणी को ही नहीं समस्त इंद्रियों को समस्त विषयों को मन में लय करना, तद इच्छेद ज्ञानम आत्मनि, उसको ज्ञान रूपी आत्मा बुद्धि में लय करना मन को, क्यों वहाँ भी तत्सत्व तत्सत्व, जिससे आदमी का बुद्धि न होने पर संकल्प विकल्प काम नहीं कर सकता, ज्ञानम महति आत्मनि, वो महतत्व में समस्त बुद्धि में लय करना उसको, कहाँ हाँ ज्ञानम महति आत्मनि, ऐसा आया मान समि व्यष्टि बुद्धि को समष्टि बुद्धि में लय कर देना, और तद इच्छेद इच्छेद शांत आत्मनि, जो शांत आत्मा है निर्विशेष आत्मा उसमें लय करना, क्यों निर्विशेष के बिना सविशेष हो नहीं सकता, जल नहीं है तो बर्फ नहीं बन सकता, बर्फ बनाए तो जल जरूर है, ये स्थिति हो जाती है, ऐसा करके बैठ जाए वहाँ, लय प्रक्रिया बताई है वहाँ कठोपनिषद में, इच्छेद वांग मन से प्राज्ञा तद इच्छेद ज्ञानम आत्मनि, ज्ञानम महति आत्मनि, ज्ञानम महति आत्मनि तद इच्छेद शांत आत्मनि, यही है तद इच्छेद शांत आत्मनि इति श्रुतिया, ये श्रुति है कठोपनिषद है, ब्रह्मणि परिवसति सारा संपूर्ण जगत विषय इंद्रिय और ज्ञान संपूर्ण कहाँ ब्रह्म में परिवसान हो जाता है सब, इस तरह से विचार करने से युक्ति लगाकर परिवसति, ग्यारह की टिप्पणी में कहा अंतर्भवति ब्रह्म में अंतर्भूत हो जाते हैं सब, उसमें अंतर्भूत हो जाते हैं, उससे अतिरिक्त तो कुछ भी नहीं रहते, ये लय प्रक्रिया, क्यों एकायन प्रक्रिया है, एक ही गति सबकी गति एक है, एक ही में है सारे, ये सारे वृक्षों में जो जो दिखाई पड़ते हैं बीज है, वहीं जाना है इनको, ये तो अध्यारोप थे सब, अपवाद वही है, ये समझना चाहता है, एक आ विज्ञान मात्रम एव भूत्वा, अब वो मन भी विज्ञान मात्र हो करके सब विषयों को जिसमें इंद्रियों को विषयों को सबका अंतर्भूत किया था जिस मन में, वो मन भी विज्ञान मात्र बुद्धि मात्र होकर क्या होगा, तो कहते हैं प्रज्ञान घने परे ब्रह्मणि आप इव समुद्रे प्रलियते, भाष्य में कहा प्रज्ञान घन जो ब्रह्म है उसमें, जैसे समुद्र में जल की गति माने जल सामान्य में विशेष जल कल्पना है, विशेष जल होता ही नहीं, सामान्य जल बुद्धि हो जाए विशेष जल खो जाता है, विशेष बुद्धि समाप्त हो जाती है, मृतिका दृष्टि हो गई तो घट दृष्टि समाप्त हो जाती है अपने आप, घट को नाश नहीं करना पड़ता, दृष्टि बदल गई घट समाप्त हो गया, ऐसा प्रलय है, ये समझ घट को तोड़ेंगे तो इतने जल्दी मृतिका बनने वाली नहीं है, कपाल हो जाएगा, कपाल तोड़ बहुत समय लगेगा, सीधा समझो हाँ ये मिट्टी है बस, घट समाप्त हो गया, यही है। यह है अज्ञान पूर्वक लय, इस तरह से करना है। ज्ञान पूर्वक लय तो ज्ञान हो गया, कुछ बचे ही नहीं। ननु टीका में, ननु जगत इदम विलीयमानम शक्तिशेषम विलीयते, कहते हैं। देखो ये जगत जो विलीयमान होगा, लय होगा जगत का, तो शक्ति बीज बचेगा इसका, शक्ति रहेगी, शक्तिशेष अपना, फिर उपादान कारण हो सकता है इसका, आगे फिर आएगा जगत, ये शंका है। ननु इदम जगत विलीयमान, जो विलीयमान जगत है, शक्तिशेषम एव विलीयते, शक्ति का अभाव नहीं होगा, शक्ति के शेष रहकर ही विलीन होगा, शक्ति रहेगी उसके, फिर उत्पन्न होने की शक्ति होगी वहाँ जगत का, ये शंका है। प्रवीयते बार की टिप्पणी में कहते हैं, कारणात्मना अवस्थानम यथाशा तथा, जो कारण रूप से जिस प्रकार रह सके उस प्रकार होगा, अपने रूप तो जगत अभी काम नहीं कर रहा है जगत, किंतु कारण रूप से रहेगा जगत, यही शंका है। तत्व ज्ञानादृते तस्य निशेष नाश अनाश्रयणात, कहते हैं तत्व ज्ञान आत्मज्ञान के बिना संपूर्ण जगत का मान निशेष रूप से नाश होना संभव नहीं है, सावशेष नाश होगा, शक्ति रहेगी, कारण रूप से रहेगा जगत उस काल में, प्रलय काल में भी, क्योंकि निर्विशेष ब्रह्म के ज्ञान के बिना उसके निशेष नाश होना संभव नहीं है, इस पूर्वादि बोल रहा है। तत्वज्ञान धृत्य रीते माने बिना, तत्वज्ञान के बिना तस्य माने जगत संपूर्ण जगत का निशेष नाश अनाश्रय, संपूर्ण नाश का आश्रय नहीं होता, नहीं होने से, एक पूर्वादि बोल रहा है। तथा जब कुतो ब्रह्म का रस से प्रतिपत्ति, फिर एक रस ब्रह्म की ज्ञान कैसे होगा, जगत का तो बीज तो है ना, कारण जगत भी है अभी, फिर एक रस एक स्वभाव अद्वैत ब्रह्म ज्ञान कैसे होगा, ब्रह्म है ठीक है किंतु जगत भी तो कारण रूप से है अभी, क्योंकि तत्व ज्ञान के बिना इसका लय होना संभव नहीं है, तो भाष्य में कैसे लिख दिया कि ये सब सैंधव निरंतरम अपारम इत्यादि कैसे लिखा, ये प्रश्न है, ये शंका आ गई। तथा चवे तेरह की टिप्पणी में कहा, शक्ति विशेष शेष विलय, शक्ति विशेष में विलय हो गया जगत, कहाँ हो गया, कारण में, मूल कारण में विलय हो गया, फिर आएगा जगत, तो एक शक्ति रह गई और एक ब्रह्म, दो होया, अद्वैत कैसे, एक रस ब्रह्म कैसे सिद्ध हो गया, एक स्वभाव वाला कैसे हो गया, दो स्वभाव हो गया, इस शंका आ गई। इसका उत्तर देते हैं, एवं कहा, एवं परंपराक्रम साक्षात तो नहीं, परंपराक्रम से शब्दादौ सह ग्राहकेण करणेन, सह तृतीया के योग है ना, तृतीया मन उसके सहित, किसके ग्राहक जो करने के सहित, शब्दादि में, शब्दादि शब्द स्पर्श रूप रस गंध आदि जितने विषय हैं, उनके ग्राहक जो इंद्रियां हैं उनके सहित, ये कहा करण प्रलीन ने प्रज्ञान घने, प्रलीन हो जाने पर, प्रज्ञान घन ब्रह्म प्रलीन होने पर कहा, उपाधि अभावात, उपाधि कुछ भी नहीं ब्रह्म के उपाधि के अभाव होने से, सैंदव गणवत प्रज्ञान घनम एक रसम अनंतम अपारम निरंतरम ब्रह्म व्यवतिष्ठते, ब्रह्म व्यवस्थित होता है उस काल में, यही कहा। ठीका में कहते हैं, शक्ति विशेष लयेपि तस्य दुर्निपत्वात् वस्तु ऐक्य रस्यधि अविरुद्धा इति भाव, सिद्धांत कहते हैं शक्तिशेष विलय में भी, माने शक्तिशेष रह गई और ब्रह्मा और शक्ति दो, फिर भी दो नहीं हो सकते, शक्तिशेष विलय पक्ष में भी, किस पक्ष में, शक्ति में विलय होंगे जगत का, ब्रह्म में नहीं हो पा रहा है, शक्तिशेष पक्ष भी, लय भी, उस लय में भी तस्या माने शक्ति है, उस शक्ति जो है ना उसकी, दुर्निर्वत्वात ब्रह्म से भिन्न है कि अभिन्न है उसका निरूपण करना बड़ा मुश्किल है, भिन्ना विभिन्ना विभयात विकान हो, सन्ना भी सन्ना विभयात विकान हो, सांगा भी सांगा विभयात विकान हो, महद्भुता निर्वचनीय माया, शक्ति को ऐसे कहा विवेक चूड़ामणि शंकराचार्य, सत भी नहीं मान सकते, असत भी नहीं मान सकते उसको, असत हो तो प्रतीत नहीं होना चाहिए, प्रतीति हो रही है, और सत हो तो बाद नहीं होना चाहिए, ज्ञान काल में बाद हो जाता है, सन्नापि सन्नापि उभयात्म काल, और उभय रूप तो होना संभव नहीं, सत भी हो असत हो उभय रूप होना संभव नहीं, भिन्नापि भिन्नापि विभात्मकानो, ब्रह्म से भिन्न है कि अभिन्न है? ये जैसे हाथ की शक्ति हाथ से भिन्न है कि अभिन्न है? जल उठाने की शक्ति है ना, यदि भिन्न हो तो हाथ के न होने पर भी वो काम करे शक्ति करती है, अभिन्न हो तो हाथ की शक्ति नहीं बोलना चाहिए, षष्ठी का प्रयोग नहीं करना चाहिए, संबंध दिखता है। भिन्नापि भिन्नापि विभात्मकानो, ब्रह्म से भिन्न है कि अभिन्न है, दोनों नहीं कर सकते। सांगापि संगापि व्यात सावयव की निर्वय है, ये भी निरूपण नहीं कर सकते। महद्भुता महा आश्चर्य में डालने वाली शक्ति है, शक्ति महद्भुता निर्वचनीय माया, निर्वचन नहीं हो सकता, सद्रूप असद्रूप उभय रूप से निर्वचन नहीं हो सकता, ऐसी माया है ये कहा है। तो शक्तिशेष लय भी, शक्तिशेष लय पक्ष में भी, माने जगत का लय होगा शक्ति में कारण में, तो ऐसे लय पक्ष में भी तस्यावन शक्ति है दुर्निरूपत्वाद, उसके निरूपण करना बड़ा मुश्किल है शक्ति का। इसलिए वस्तुक रस सिद्धिर अविरुद्धा, जो वस्तु परमात्मा वस्तु ब्रह्म वस्तु है उसका एक रस बुद्धि जो होनी है, एक एकम अद्वैतम ये जो बुद्धि है उसमें विरोध नहीं होता, शक्ति से लय पक्ष में भी विरोध नहीं है, यही कहा। तस्य चौदह की टिप्पणी कहा कारणाख्य शक्ति, कौन सी शक्ति? जगत के जो मूल कारण रूप शक्ति है उसे, उसमें लय हो जाता है जगत का, ब्रह्म में नहीं, इस पक्ष में भी उस शक्ति को ब्रह्म से माने भिन्न निरूपण करना संभव नहीं है, शक्ति का स्वरूप का निरूपण करना संभव नहीं, इसलिए ब्रह्म का एक अरसत्व में कोई विरोध नहीं आता, एक ही उससे सिद्ध हो जाता है। कहा टीका में कहते हैं आगे एकायन प्रक्रिया तात्पर्य उपसंग रहे थे, एकायन प्रक्रिया के जो तात्पर्य बता रहे थे अभी तक लय की तात्पर्य की, उसके उपसंहार करते तस्मात करेगा, तस्मात आत्मिक आत्मा एवं एकम अद्वयम इति प्रतिपद्यव्यम, मुमुक्षों को यही जानना चाहिए आत्मा एक ही है अद्वय है, यही जानना चाहिए, ये सारा कल्पना मात्र है, मन मन की कल्प है, मन नहीं तो नहीं है, वह मन का भी लय होगा बुद्धि में, बुद्धि होने पर मन काम करे नहीं तो नहीं करे, और बुद्धि का लय होगा कारण में, वो सविशेष ब्रह्म का निर्विशेष में कारण है, जगत कारण सविशेष ब्रह्म मूल कारण, उसका निर्विशेष होगा, क्यों जल के बिना बर्फ नहीं बन सकता, स्थिति है सविशेष का निर्विशेष लय होगा, निर्विशेष के बिना सविशेष कहीं हो ही नहीं सकता, मृतिका ही नहीं तो घट कैसे बनेगा, तंतु नहीं है तो पट कैसे बन सकता, निर्विशेष के बिना सविशेष होना संभव नहीं है, ठीक है। ये तस्मात करता यही टीका में कहते हैं घ्राण विषय सामान्यम इत्यादि एकायन विधि सर्वत्र संबंध, एकायन प्रक्रिया है ना, अभी घ्राण का विषय नहीं बताया गया, रसना का विषय नहीं बताया, खाली त्वक का विषय बताया, सर्वत्र ऐसे ही समझना, घ्राण इंद्रिय का भी ऐसे करना, विषय के सहित घ्राण इंद्रिय को मन में लय करना, मन को बुद्धि में, बुद्धि को कारण में, वो कारण को भी सामान्य कारण ब्रह्म, इस तरह से घ्राण विषय सामान्यम इत्यादि जो आगे घ्राण विषय सामान्यम आय माने घ्राण इंद्रिय का जो विषय गंध थे विशेष गंध, वो घ्राण विषय सामान्य में लय करना है, और उसको मनोविषय सामान्य में लय करना है, मनोविषय सामान्य को बुद्धि पे लय करना है, और बुद्धि को कारण में लय करना, कारण को निर्विशेष में लय करना, एकायनम इति सर्वत्र संबंध, एकायनम सर्वत्र संबंध है, ये कहा। आगे टीका में कहता कथम पुनरत्र प्रतिपर्याय ब्रह्मणि परिवसानम, प्रत्येक पर्याय में जैसे त्वक इंद्रिय का पर्याय में त्वक इंद्रिय के विषय को लेगा मन में कर देना, फिर मन के विषय बुद्धि में, बुद्धि के विषय को सविशेष में, सविशेष को निर्विशेष में, तो सभी पर्याय में पांच विषय के पांच पर्याय है हमारे पास, एक ज्ञान इंद्रियों के बारे में और कर्म इंद्रियों का अलग आएंगे, तो कथम पुनरअत्र प्रति अत्र माने एकायन प्रक्रिया में प्रतिपर्यायम पर्यायम पर्याय प्रति प्रतिपर्यायम अभिभाव समास है, प्रत्येक पर्याय में ब्रह्मणि परिवसानम कथम, ब्रह्म में परिवसान कैसे हो जाता है, चलो एक त्वगिंद्रिय का विषय पहुंच गया ब्रह्म में, किंतु सबका कैसे होगा, सारे इंद्रियों का जो विषय है उनका ब्रह्म में लीन कैसे होगा, ये शंका है, उत्तर देते हैं उसका। पंद्रह की टिप्पणी में कहा एकायन प्रक्रियायाम, कहा अत्र का अर्थ एकायन प्रक्रिया में सारे इंद्रियों का विषयों का ब्रह्म में कैसे लय होगा, एक का तो हो गया जैसे तैसे कर दिया आपने एक का, तो इंद्रिय के विषय को बना दिया ब्रह्म में लय कर दिया, किंतु अन्यों का कैसे होगा सबका, ये शंका आ गई। तो कहा कहते तथा सर्वेषाम गंधानाम, आ गया सर्वेषाम गंधानाम पृथ्वी विशेषाणाम गंध क्या है? पृथ्वी तन्मात्रा विशेष है, क्या है? गंध तन्मात्रा बोलते हैं पृथ्वी को, पृथ्वी के तन्मात्रा गंध तन्मात्रा बोलते हैं। पृथ्वी विशेष में जो गंध पाए जाते हैं ना, नासिके कान घ्राण विषय सामान्यम, नासिके एकायनम कहा था, तो नासिके का नासिका का अर्थ घ्राण विषय सामान्य, घ्राण इंद्रिय के विषय सामान्य में अंतर्भूत हो जाते हो। यदि गंध सामान्य नहीं है तो विशेष गंध नहीं होता, यही है। माने बुद्धि से चलना प्रक्रिया में, और कुछ नहीं होगा। एक एक करके तोड़ने लगेंगे जगत को तो कभी संभावना नहीं है। बुद्धि से काम, असंग शास्त्रीय दृढ़ सोप्त, इस तरह से बुद्धि से काम करना है। विचार एक तथा उसी प्रकार सर्वेशाम रसानाम अविशेषाणाम जुहे इंद्रिय विशेष सामान्य कह दिया। इस प्रकार जितने भी रस विशेष थे, जो माने मृदुआदि रस विशेष थे, जितने भी थे जीव इंद्रिय विशेष सामान्य, जीव इंद्रिय विशेष सामान्य है, वो उसमें लय हो जाता है। माने जो सड़ प्रकार के रस होते हैं, माने जाते हैं कटु अम्ला लवण तीक्ष्ण आदि जितने भी होते हैं मधुर आदि सड़ प्रकार के रस माने जाते हैं, रस माने स्वाद, वह जीव इंद्रिय विशेष सामान्य हो जाता है। समझ रहा, तो इंद्रिय में बता दिया, उसी प्रकार अब तो थाली पुलाव न्याय लगा रहे, उसी प्रकार समझ रहा। तथा सर्वेशाम रूपाणाम जितने भी रूप होते हैं, नीलपिता आदि सप्त तो रूप माने जाते हैं, सात प्रकार के रूप माने जाते हैं। तथा सर्वेशाम रूपाणाम तेजो विशेषाणाम, जो तेज के विशेष कार्य है ये रूप विशेष, चक्षु माने चक्षु विषय सामान्य, चक्षु शब्द का अर्थ चक्षु विषय सामान्य में अंतर्भूत करना, और चक्षु विषय सामान्य को मनोमय मन में लय करना, मन को बुद्धि में, बुद्धि में कारण में परमात्मा में लय करना, प्रत्येक में इसे चलना, प्रत्येक पर्याय। तथा शब्दाराम, अनेक प्रकार के शब्द हम सुनते हैं, शब्दाराम श्रोत्र विषय सामान्यम, जो श्रोत्र विषय सामान्य में लय कर देना, और श्रोत्र विषय सामान्य को मनोविषय सामान्य में, मनोविषय सामान्य बुद्धि विषय सामान्य, उसको प्रज्ञान गम्य करके अद्वैत एक रस होकर के बैठ जाना, हम ब्रह्मास्मि, मेरे सिवा कुछ भी नहीं है, मैं ही हूँ, एक ही परमात्मा। ऐसा शब्दाराम, एक नंबर टिप्पणी का आकाश विशेषाणाम, आकाश तन मात्रा है वो, आकाश विशेषण शब्द माने आकाश तन मात्रा को शब्द कहते हैं, यही है तन मात्रा को लेकर कहा। तथा श्रोत्रादि विषय सामान्यानाम, जो श्रोत्रादि विषय सामान्य जितने भी हैं, माने विशेष को तो सामान्य में लय कर दिया, अब सामान्य जो विषय हो गए वो रह गए श्रोत्रादि का, इंद्रियों का, उनका सामान्यानाम मनोविषय सामान्य संकल्पे, मनोविषय सामान्य संकल्प में लय करना उनका, जैसे त्वग इंद्रिय में बताया था उसी प्रकार करना यहाँ भी। माने तत्त इंद्रियों का तत्त विषय विशेष है, उनका तत्त विषय सामान्य में लय करना, और तत्त विषय सामान्य का मन में इत्यादि चलना, यही कह रहे हैं। मनोविषय सामान्य से अभी जो मनोविषय सामान्य है उसका भी, बुद्धि विषय सामान्य विज्ञान मात्र है, जो बुद्धि विषय का सामान्य विज्ञान मात्र कहा जाता है, उसमें लय करना, बुद्धि से जाना चलना, विज्ञान मात्र हम भूत, आप विज्ञान मात्र बन गए सारे वस्तु, बुद्धि मात्र हो गए सारे वस्तु, वहाँ पहुँच गया हम इस तरीके से। और उसके बाद परस्मिन प्रज्ञान घने प्रलीयत, ए जो परमात्मा है प्रज्ञान घन परमात्मा, उसे लय हो जाता है, संपूर्ण जगत का लय हो जाता है, सारे विषयों का लय हो जाता है, इस तरह से समझने से ही कहा। तथा उसी प्रकार अब कर्म इंद्रियों का विषय आएगा, ये तो ज्ञान इंद्रियों का हो गया, कर्म इंद्रियों का तत्त विशेष कर्म है, उसको सामान्य कर्म में लय करना है, और सामान्य कर्म को कहा मन, मन में नहीं प्राण में लय करना पड़ेगा, इनको ये क्रिया क्रिया वाले हैं, ये वो ज्ञान शक्ति वाले थे पहले वाले, इसलिए मन मन की तरफ से चले थे, और कर्मेंद्रियों के जो विषय हैं उनको लेते समय में प्राण में ये चलना कहेंगे आप। तथा कर्मेंद्रियाणाम विषया, कर्मेंद्रियों का जो विषय है क्या है, बदन आदान गमन विसर्ग आनंद विशेषा, ये पांच विषय हैं इनके भी, बोलना बाग पानी पायु पात बसता है ना, पांच कर्मेंद्रियाँ हैं, तो जैसे क्रम आया वैसे क्रम है, बदन बोलना, आदान ग्रहण करना हाथ का काम है, बोलना मुख का काम है, बदन आदान गमन पाद का काम है, और विसर्ग गुद वायु का काम है, और आनंद यह है उपस्था का काम कर्म है इनका विशेष। आदि विशेष थे, विशेष बदन, विशेष आदान, और विशेष गमन, और विशेष विसर्ग, और विशेष आनंद ये सब का तत्त क्रिया सामान्य से तत्त क्रिया सामान्य में लय कर देना तत्त में उस उसमें बदन जो विशेष था उसको बदन सामान्य में आदान विशेष का आदान सामान्य में और गमन विशेष का गमन सामान्य में और विसर्ग विशेष का विसर्ग सामान्य में और आनंद विशेष का आनंद सामान्य में क्योंकि सामान्य के बिना विशेष नहीं होते ये ध्यान देना सामान्य के बिना विशेष नहीं होता जहाँ विशेष होगा वो सामान्य जरूर है वो सामान्य ही है वो ऐसे समझ के चलना सामान्य में कल्पित है विशेष तो तत्त सामान्य से एवं उसी सामान्य प्रविष्ट हाँ विषय विशेष हो गए प्रविष्ट हो गए सब तत्त विषय सामान्य में अच्छा न विभाग योग्य भवंती कहते हैं अब वो विभाग के योग्य नहीं होंगे ये अमुक का शब्द है ऐसा ज्ञान नहीं होगा शब्द मात्र होगा इत्यादि माने ये कर्म मात्र होगा या अमुक का कर्म या अमुक का कर्म नहीं होगा एक शब्द मात्र में आ जाएंगे सब इस प्रकार आदान मात्र में आ जाएगा और गमन मात्र में आ जाएगा और विसर्ग मात्र में आ जाएगा विशेष विसर्ग जितने भी थे और आनंद मात्र में एकत्रित होंगे कहा जैसे दृष्टांत है समुद्र ही वह अविशेष जैसे जल विशेष क्या किस में एक हो जाए समुद्र विशेष समुद्र सामान्य में माने जल सामान्य में ठीक इस प्रकार कर्मेंद्रियों का जो तत्त विशेष विषय थे वो तत्त सामान्य में लय हो जाता है सामान्य के बिना विशेष होता नहीं है ये ध्यान देना इस तरह से लय करने की प्रक्रिया यही है एकायन प्रक्रिया है लय करने की प्रक्रिया है जो आरोप था जगत का वो लय किया जा रहा है प्रलय काल तानि जो सामान्य यानी वो तत्त विषयों के जो सामान्य थे कर्म सामान्य आदि आदान सामान्य बाघ सामान्य शब्द शब्द का कर्म सब मन बोलना रूप जो कर्म है आदान कर्म है गमन कर्म है विसर्ग कर्म आनंद कर्म जितने थे तानि ज सामान्य यानी उन विषयों के जो सामान्य थे पांचों का कर्मेंद्रियों की बात चल रही है अभी प्राण मात्रम उनको मन में नहीं प्राण में क्यों क्रिया शक्ति वाले हैं ये प्राण में लय करना प्राण है तो कर्म होता है प्राण नहीं तो नहीं होता कर्म ये प्राण के अधीन है सब ये कर्म चलना फिरना बोलना जो भी बोलते हैं बोलना प्राण नहीं है तो कोई क्रिया नहीं हो सकती है क्रिया प्राण में लय करना बुद्धि से ऐसे जाना विचार से प्राण मात्रम ने कहा तानिज में तीन नंबर टिप्पण है ना दो नंबर तानिज यथा बुद्धिन्द्रियाणाम तदर्थानाम च तत्सामान्यसु प्रसादिषु पंचसु लय जैसे जिस प्रकार ज्ञानेन्द्रियों का बुद्धिन्द्रिय ज्ञानेन्द्रिय ज्ञानेन्द्रियों का तदर्थानाम च उनका विषयों का भी ज्ञानेन्द्रियों का विषय का भी ज्ञानेन्द्रिय और ज्ञानेन्द्रिय का विषय दोनों का तत्सामान्यसु तत्त सामान्य में प्रसादिषु कौन थे प्रसादी उसके सामान्य पंचसु पाँच में लय किया गया था तथा उसी प्रकार कर्मेन्द्रियाणाम और तदर्थानाम जो कर्मेंद्रिय बाग पाणी पायुपस्थ पाद पायुपस्थ और उनका कर्म जो बदन गमन बदन आदान गमन और विसर्ग और आनंद ये कर्म है तो बदनादि सामान्य सु बदनादि सामान्य में लय करना है विचार से लय तेषाम से जो बदनादि सामान्य पांच थे बदन गमन आदि पांच हैं वो भी तेषाम से प्राण ये प्राण में लय करना तस्यापि प्राणस्यापि वो प्राण को भी कारणात्मनि ब्रह्मणि कारण रूप ब्रह्म में लय कर देना इति तात्पर्य यही तात्पर्य यहाँ सबको ले जाके ब्रह्म में लय करना है ज्ञान इंद्रियों का विषय इंद्रियों के सहित माने ब्रह्म भी जैसे पहुँचाया गया परंपरा से उसी प्रकार माने कर्मेंद्रियों का भी कर्म विशेष कर्मेंद्रिया कर्मेंद्रियों और कर्मेंद्रियों का विषय सबको परंपरा से ब्रह्म में ले जाके ये करना लय उसके बिना ये हो नहीं सकता उसके बिना ये हो नहीं सकता यदि है तो वो है ऐसे विचार से जाना तत्सत्व तत्सत्व तद्भाव तद्भाव इस प्रकार से उसी ब्रह्म में लय करना सारा और एक रस ब्रह्म में जाकर के चुप होकर बैठ जाना ये लय है एक और उपनिषद कहा एच्छेद माघ मन से प्राज्ञ उसका अभिप्राय यही है इस तरह से लय करने का विचार अच्छा आगे कहा क्यों कहते हैं प्रज्ञा मात्र में यो वही प्राण सा प्रज्ञा या वही प्रज्ञा स प्राण कहते प्राण और प्रज्ञा ब्रह्म और प्राण ये तो भिन्न होगा ना प्रज्ञा बुद्धि है तो कैसे कहा कहते नहीं प्रज्ञा माने प्रज्ञानम ब्रह्म प्रज्ञा ब्रह्म है यो वही प्राण सा प्रज्ञा जो प्राण है ना वही प्रज्ञा है ऐसा कहा अभेद दिखाया है और या वही प्रज्ञा स प्राण जो प्रज्ञा है वही प्राण है जो प्राण है वो प्रज्ञा है और जो प्रज्ञा प्राण है। कौशिकृति उपनिषद में दोनों का अभेद दिखाया, प्राण और प्रज्ञा ब्रह्म का, इसलिए प्राण का लय ब्रह्म में सामान्य में लय करना एक इति कौशितकीनो अधीयते। कौ माने कौशित के ऊपर पढ़ने वाले लोग ऐसा अध्ययन करते हैं, क्यों? जो प्राण है वो प्रज्ञा है, जो प्रज्ञा है वो प्राण है, माने अभेद करते हैं दोनों को, ऐसा है। टीका से समय हो गया है, टीका फिर करें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।